सर्वत्रिभाषा गो हो ये चल रहा है, वहां पद कृति कर रहे इंगंत से किम, गो शब्द इंगंत ही होना जैसे क्यों कहते हो? इसका मतलब गो शब्द का ऐसे भी पद है जो इंगंत नहीं है, अन्यांत भी होंगे, उकारांत है औकारांत है, वहां पर प्रकृति भाव ना हो इसलिए एंगंत जो गो शब्द तादृश पदांत में विद्यमान एंगंत जो गो शब्द उस गो शब्द को ही अत के परते हुए विकल्प से प्रकृति भाव करना इष्ट है ऐसे कहा गया। अब ऐसा कौन सा स्थल है जहां पदांत हो और एंगंत गो ना हो? उसके लिए बहुवरी समास का दृष्टांत, बहुवरी समास में वह ह्रस्व हो जाता है, ओकार को उकार हो जाता है। चित्रा गावो यस्य, चित्रा गावो यस्य, सा उस आदमी का नाम चित्रगुह और उस आदमी के अग्रभाग, गाय का अग्रभाग नहीं है अभी, चित्रगोर रग्रम समास कर दिया तो रुत्या रहेगा चित्रगू धन अग्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले बहुव्रीहि समास किया आपने, चित्रा गावो यस, अनेकों रंग बिरंग की गायें हैं जिस आदमी के पास, उस मालिक को कहेंगे हम चित्रगू, चित्रगुह, चित्रगुह, चित्रगू, चित्रगवह, चित्रगुम, चित्रगू, चित्रगून, चित्रग्वा, नहीं चित्रगुना घी संज्ञा, चित्रगुना, चित्रगुभ्याम, चित्रगुभि, चित्रगवे, चित्रगुभ्याम, चित्रगुभ्यः, चित्रगोह पंचमी और षष्ठी में चित्रगोह, चित्रगुभ्याम, चित्रगुभ्यः, चित्रगोह, चित्रगोह, चित्रगुना, चित्रगौ, चित्रगोह, चित्रगुषु, हे चित्रगो, हे चित्रगु, हे चित्रगवः। ये चित्रगु शब्द का सुबंध में प्रथमा से संबोधन तक का रूप है, उसमें षष्ठी में होता है चित्रगोह, उस आदमी का अग्रभाग, पहले आपने बनाया था गोहो अग्रम, गौ के अग्रभाग, और अब चित्र गायें हैं जिसके पास उस आदमी का अग्रभाग, ऐसे अपने आपने समास जब किया प्रातिपदिक पद का स्वरूप ऐसे हुआ चित्रगुधन अग्रम। यहां भी गो पद है, पद का अंत में भी है, चित्रगो एक पद है ना, प्रतिलोपे प्रतिलक्षण श्रुति नंदन से प्रसंज्ञा मानी जाएगी, अतः चित्रगु स्वयं में एक पद और वह गो पद अंत में है, यहां पदांत में क्या है गो शब्द, लेकिन वो गो शब्द एंगंत नहीं उकारांत, ऐसा है वो उकारांत है एंगंत नहीं है, पदांत है यहां, गो शब्द भी है यहां, पर में अर्थ भी बैठा हुआ है किंतु एंगंत नहीं है, ठीक है नहीं, कैसा है ये पदांत है और गो शब्द भी है, पर में अर्थ भी है किंतु ये कैसा है एंगंत नहीं है, इसलिए यहां विकल्प से प्रकृति भाव नहीं होगा, विकल्प से जो प्रकृति भाव प्राप्त था वो होगा ही नहीं, जब प्रकृति भाव नहीं हुई तो खत्म गाने उसकी, अब होगा क्या इको यणची, बहुत पहले आपने पढ़ा इको यणची, यण हो गया ऊ को वकार चित्र ग्वग्रम रूपम, चित्र ग्वग्रम, इसी प्रकार एक और पद कृति करते हैं, पदांत कहने की क्या जरूरत थी, इंगंत गो पद कह देते, इंगंत गो पद्मत को, पद्मत को सूत्रों में इतना एक लोके वेदे चिंगंत गोर अति वा प्रकृति वावस्यात। आगे जो लिखा पदांत मत को हटाओ, पदांत नाम का जिस ना होता इंग पदांत पदांत आ रहा है ना, उसे पदांत को सप्तम पदांत कर दिया आपने, अति भी वहीं से है इंग पदांत अति से। जब पदांत आपका अनुवृत्ति आ रहा है वो मत लो अनुवृत्ति, तो क्या बिगड़ेगा। तो कहते हैं प्रातिपदिक इंगंत गो भी है हमारे पास, जैसे गो है शब्द, इसे सू लाता हूं तो गौहू बनता है, औ लाता हूं गावो, गौहू गावो गावा, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोहो गोभ्याम गोभ्य गोहो, गवोहो गवाम, गवी गवोहो गोशु। ये गो शब्द का रूप चलता है। अब वहां पर गो शब्द प्रातिपदिक का ये पद नहीं है, ये प्रातिपदिक है। इसको पद बनाने के लिए मैं क्या लाना है, सुख प्रत्यय लाऊंगा, सुख प्रत्यय में ला रहा हूं पंचमी का एक वचन जसगा से बनेगा रूप। गो रूप बनाया पदांत किम, गावा थोड़ी बना रहे हैं, गोधन अस यार आता है दसी है वहां पर पाठ में, दसी का अस्वत पंचमी लो चाहे षष्ठी लो, दृष्टांत पंचमी षष्ठी का प्रत्युदाहरण। अब दोनों मिलकर के पसंद सुप्तिगंतम पदम, पद के अंत में कौन है, ये पदांत है ना, ये सकार है वो पदांत है, और ये जो वो है एन गो पद गो शब्द भी है, इधर बार बार शब्द लिख रहा हूं पद नहीं लिख रहा हूं, गो शब्द है, और ये जो एंग है वो कैसा है वो, इसलिए अपदांत है ना, कि पदांत का स ये भी अपदांत है, ओकार भी अपदांत है, ककार भी अपदांत, पद के अंत में जो रहेगा उसको पदांत कहेंगे, और अंत से पूर्व में जितने भी हो सब क्या है अपदांत हो जाएंगे, इसे वोकार क्या हो गया अपदांत इंग है। गो शब्द भी है और पर में क्या बाबा है, अत बैठा हुआ है, अत बैठा हुआ है, अस्मे जो ओ है वो अत है, ह्रस्वकार है। यदि सूत्र में पदांतात् अनुवृत्ति न किया हुआ था तो क्या होगा, बिगड़ेगा यहां अपदांत इंग में भी प्रकृतवा हो जाएगा, है ना। यदि अनुवृत्ति से पदांतात् को नहीं लाते और ये नहीं कहते लोके वेदे चेंगंद से गोर अधि वास्या प्रकृति भाव पदांते, पदांते नहीं कहे होते तो क्या होता, अपदांते इनको भी प्रकृति भाव हो जाएगा, और यहां पर रूप क्या बनेगा फिर गो, हा ऐसा रूप बनाना पड़ता पंचमी में, और लिखना कैसे पड़ता, प्रिंग पदांत लग जाता हाँ, और यूं लगना पड़ता अवग्रह चिन्ह और विसर्ग सांप बना देना पड़ता है ना, ऐसे लिखना पड़ जाता पंचमी का रूप में, ऐसा ना हो इसलिए पाणिनि ने पदांतात् की अनुवृत्ति किया है। अब इसलिए क्या हुआ, प्रकृति भाव नहीं होगा, ये कैसा है अपदांत एंग होने के नाते और पदांतात् की अनुवृत्ति हुई है सूत्र में, अतएव यहां पर प्रकृति भाव विकल्प से प्राप्त जो है वह नहीं होगा। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या होगा, से अव आदेश प्राप्त होता है, उसे बाद कर एक सूत्र आपने अभी पढ़ा नहीं, बहुत बाद में आने वाला है, गसी गसोरति गसी गसोच्चा, गसी और गस संबंधी आपके पढ़ते हुए पूर्व एकादेश हो जाता है, गसी और नस संबंधी अत एम से पर में हो तो पूर्व एकादेश हो गया, गोस बन गया, सकार गुप्त सर्व करके गोहो बन जाता, कहा पंचमी का एक वचन में और षष्ठी का एक वचन। ये सूत्र आपको बहुत बाद में आने वाला है, षडलिंग प्रकरण में आएगा, अभी तो अपन संधि का पहला संधि पढ़ रहे हैं। अभी बाकी बहुत है वहां पहुंचने में, बहुत आगे गोहो रूप बन गया। यहां पर भी हम लोग वो लगाते हैं शंका, एक बात जो बहुत पहले मैं लगा चुका था, इसे उठाने गया था, फिर मैं विचार अब आ गया, बता रहा हूं। चित्रभू शब्द में, चित्रभू शब्द में या गु है गो नहीं है ऐसा कोई बोल सकता है? यहां तो गु है, गो कहां है? आप पदांत एक गो शब्द की ढूंढ रहे थे और यहां तो उकारांत है, या गो है ही नहीं या गु है, तब यहां पे वही न्याय लगाना जो पहले लगा। छिन्ने पुच्छे श्वास न तो कर दबा, पूंछ का कट रही बागरी कुत्ता कुत्ता ही रहता है, गदा नहीं हो जाता, कहा था ना न्याय, एक देश विकृतम अनन्य वक्त, एक न्याय है। ये ओकार ही को वो हो रखा है, एक देश विकृत हो रखा है, एक देश विकृत होने के कारण से उसको उससे भिन्न करके अलग करके नहीं मानना चाहिए, तब भी वो होने के बावजूद उसको गो शब्द ही माना जाए। देखने में गु दिखाई दे रहा है वर्तमान में, फिर भी उसको भूतपूर्व गत्या, पहले क्या था वो, उस दृष्टिकोण से अभी भी उसको कहा जाएगा गो शब्द। लेकिन इंगंत नहीं होने से यहां भी चित्रगु में यण हुआ था, प्रकृति भाव नहीं हुआ। यहां पर न्याय को ध्यान रखना, बहुत पहले आ गया। अब एक नया सूत्र ला रहे हैं पुनः, आदेश विधि, आदेश विधि प्रकृति भाव का कार्य खत्म कर रहे हैं, इधर से यहां भी प्रकृति हो जाएगा विकल्प, दृष्टांत ही लेंगे इसी प्रकार का। अनेक काल शिक सर्वस्य, अनेक काल शिक सर्वस्य, अनेक काल प्रथमा का एक वचन, शिक प्रथमा का एक वचन, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र। सूत्रार्थ स्पष्ट है इसलिए कद्यति प्राप्त। यदि आदेश अनेक अल से युक्त हो, जैसे आपने यण आदेश किया तो क्या था? केवल यह, अनेक अल है कि एक अल है? एक अल, अनेक नहीं। जितने भी अभी तक आपने आदेश किया है अभी तक सब एक अल, लेकिन एचो अयवायावा में अनेकल आदेश हुआ। एचो अयवायावा में आई आओ, आई आओ, क्या अनेकाल थे? अनेकाल थे जरूर, लेकिन वह स्थानिक निश्चय हो चुका है। एचो अवयवा में अयवायावा में स्थानिक निश्चय हो गया, तस्मिन् दृष्टे पूर्व से आया और कहा अभी जो है वेद वो कार्य अभी अवेद पूर्वम बोध्यम बोल दिया। सप्तमी निर्देश विद्यमान कार्यम अवेद से पूर्व से बोध्यम, वह स्थानीय निश्चय हो गया, इसलिए वह परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। परिभाषा कहां आती है? जहां निश्चय नहीं हो पाता है, अव्यवस्था हो वहां पर। और यानी काशी सर्वस्य परिभाषा सूत्र, जहां अनेकाल आदेश हो, आदेश अनेकाल हो, अथवा आदेश जहां जिस आदेश में ताल भी सरकार की युद्ध संज्ञा हुई हो, शिप्त हो, आदेश कैसा हो? शिप्त हो, शिप्त अर्थात आदेश में सरकार का युद्ध संज्ञा हो गया हो, ऐसे आदेशों को क्या कहा जाता है? शिप्त आदेश। जिनका लेकिन स्थानी का निर्धारण नहीं हुआ है अभी, जिनके स्थानी का निर्धारण नहीं हुआ, ऐसे जो अनेकाल है, ऐसे जो शिक्त है, वे कहां आदेश होंगे? सर्वस्व संपूर्ण के स्थान की तरफ हो। जैसे दृष्टांत है आपका अस्तेर भू, अस धातु को भू आदेश पर बोल दिया, कहा आदेश करूंगा भू? ये अनेकाल, एक काल तो है नहीं, क्या लोन कैसे लगा दो आप? परस्पर विरुद्ध दो सूत्र है, षष्ठी देश में ही एक है आपका अलोन्त्यस्य, एकल हो तो अंत में करो ठीक, और अनेकल हो तो सर्वस्य, है ना, दोनों दोनों षष्ठी निर्दिष्ट में कार्य करते हैं। षष्ठी निर्दिष्टस्य एकाचित अंत्य स्थाने, और षष्ठी निर्दिष्ट कार्य से अनेकाचित सर्वस्य स्थाने। यहाँ क्या है, भू अनेकाल है, भाव और भू दो है ना, अनेकाल है ये, अनेकाल होने से संपूर्ण अस्त के जगह पर बैठेगा, केवल अ में नहीं, केवल स में नहीं, आदि में नहीं, अंत में नहीं, बीच में नहीं, संपूर्ण की जगह पूरा स्थल आ जाएगा और भू बैठ। समझ में आ रहा है ना, यदि एकाल आदेश होता है तो आपने सूत्र पढ़ा आलोन्त्यस्य, पढ़े थे ना संत स्लोप के बाद में, आलोन्त्यस्य वो अल हो तो एकाल हो तो ठीक, उसे विपरीत सूत्र कह रहा है, अनेकाल हो तो अंत में नहीं करना, संपूर्ण के स्थान में। और एक और जगह ढूंढ लिया इसने, अल के विरोध में अनेकाल ही नहीं, साथ साथ कहता है शित हो तो भी सर्वस्व, तालवी शिकार एक संज्ञा हुआ है जिसका, ऐसा जो आदेश है उसको भी क्या करना, संपूर्ण के स्थान का आदेश, गिच्छा, इसको भी अपवाद करके करेगा काम, गिच्छा, गिट प्रथमा छ अव्यय दो पद गिच्छा, वो त है छ बोल दी जाती है, गिच्छा बोलते हैं ना, वो त को हो गया गिट छ दो पद, वो त को छ हो जाएगा, आगे सूत्र पढ़ोगे आप हल संधि में स्पोषणाश्च गिच्छा, प्रथमा का एक वचन और अव्यय दो पद का सूत्र, गित अनेकाल अत्यंत शैव, गित यदि हो अनेकाल तो इसलिए अनेकाल में दो भाग करना पड़ेगा हमको अब समझने के लिए, है ना, अनेकाल दो प्रकार के, एक है गित और एक है अंगित, जैसे भूता इसका दृष्टांत आपने पढ़ लिया है, अस्थिर भू, भू कैसा है, अंगित, भू में भाव भू दो है, साथ में अंगकार नहीं था, पिथुआ नहीं अंगकार की, इसे अंगित नहीं है, अंगित का दृष्टांत अभी दे रहा हूं अवंग, अवंग में अंत में न है, उसको हलंत अंत से अंगकार की संज्ञा हो जाएगा, अव बचेगा, अव कैसा है, अनेकाल है, तीन अल अ व अ, अनेकाल भी है गित भी है, इस अनेकाल गित हो गया, अनेकाल अंगितों के लिए पूर्व सूत्र अनेकाल से सर्वस्व, अनेकाल गीतों के लिए सूत्र गिच्छ, जिम अनेकाल अत्यंत शैव प्रतिकार कहते हैं, गिप अनेकाल हो, गिप अनेकाल होने पर भी, यदि भी सामान्य बना देना पहले अनेकालों को क्या होना चाहिए, संपूर्ण के स्थान पे, इसलिए आप ही बोल रहे हैं गिप्त अनेकाल होने पर भी संपूर्ण के स्थान पर नहीं करना, किंतु अंत्यस्यैव स्यात्, अंत के वर्ण के स्थान में ही करना है, अंत्य वर्ण के स्थान पर करना है। आप गिप्त अनेकाल का दृष्टान दे रहे हैं अवंग स्फोटायनस, अवंग स्फोटायनस, अवंग प्रथमा का एक वचन है, स्फोटायन स्फोटायनस्य षष्ठी का एक वचन, दो पद का सूत्र है, स्फोटायन एक महर्षि का नाम है, जैसे पाणिनि महर्षि है वैसे स्फोटायन भी एक महर्षि है, उनके मत में अवंग होगा, अर्थात पाणिनि के मत में अवंग नहीं होगा, दो ऋषियों का परस्पर मत भेद को दिखा रहा है, जहां जहां सूत्रों में अधिकतर ऋषि का नाम आता है तो पाणिनि ये बोलना चाह रहे हैं भाई मैं ये काम करना नहीं चाहता हूं, ये वो ऋषि करना चाहता है जिसका नाम दे रहा, इसलिए उस ऋषि का मत में यदि रूप बनाना चाहते हो तो अवंग आदेश करना, और मेरे मत में रूप बनाना चाहते हो तो नहीं करना, ये पाणिनि कहना चाहते, इसलिए ऋषियों का नाम लिया। लेकिन कहीं कहीं सूत्रों में पूर्व सूत्र से विकल्प का अनुवृत्ति आ रहा है, फिर भी ऋषि का नाम लिया हो वहां पर पूजा अर्थम का उस ऋषि का सम्मान के लिए। मैं भी चाहता हूँ आदेश करना, ऋषि भी चाहते हैं, हमको भी चाहते हैं, हम दोनों का एक मत, दोनों ही विकल्प से करना चाहते हैं। यह बताने के लिए ऋषि का नाम जान लिया गया हो, वहां ऋषि का नाम पूजार्थम न तो विकल्पार्थम। और यहाँ जो ऋषि का नाम लिया है पूजार्थम नहीं है, विकल्पार्थम, क्योंकि यहाँ कहीं पूर्व सूत्रों से विकल्प की अनुवृत्ति नहीं। अवंग और यह विकल्प भी नित्य विकल्प भी नहीं, बड़ा विचित्र है ये, कहीं नित्य अवंग भी कर देगा, इसलिए इसको कहते व्यवस्थित विभाषा। इसका नाम है व्यवस्थित भाषा, कहीं कहीं पर नित्य अवंग भी कर देगा, कहीं विकल्प करेगा कहीं अवंग करेगा ही नहीं। ऐसे उल्टा सीधा करने वाले छह सूत्र हैं पूरे व्याकरण में, उन छह सूत्रों को व्यवस्थित विभाषा वाले सूत्र माने गए हैं। इस संदर्भ में एक श्लोक है महाभाष्य में जो संग्रह किया है उन छह सूत्रों के रूपों को, देवत्रा तो गलोग्राह इति योगे च सद्विधि मितस्ते न विभाषन्ते गवाक्ष संशिदव्रदः। देवत्रा तो गलोग्राह, देवत्रा तो गलो ग्राह, जैसे कि रूप अलग अलग में जान के लिख रहा हूं, श्लोक भी लिख देना हो गया साथ साथ, रूप भी अलग कर दे रहा हूं। देवत्रा तो गलो ग्राह, अब जहां रूप नहीं है तो बगल में लिख दूंगा, इति योगे च सद्विधि मिथस्ते न प्रभाषं दे न विभाषं दे गवाक्ष संशित व्रतः। एक देवत्राता, दो गलह, तीन ग्राह, चार सद्विधि, पांच गवाक्ष, छह संशित व्रत। गवाक्ष आपका अवंग स्फोटायन रूप है वर्तमान सूत्र का, जब नित्य अवंग हो गया विकल्प से अवंग नहीं हुआ। तुम सब सूत्रों का लिस्ट भी मैं बता दूं, कहीं लिखा होगा मेरे द्वारा, सूत्र अलग अलग है इनका, छह सूत्र है, सिद्धांत को शायद लिखा शुरू। देवत्रा तो गलो ग्रह, यहां लकार आदेश हुआ है, देवत्रा में तथा प्रत्यय, ग्रह में भी वृद्धि, इति योग में जो सत्तौ क्षत्रिशान की सत्संग होता ना, सत्य विधि जो इति का योग में होता है वो भी दृष्टांत है। गवाक्ष या अवंग हुआ है, संशित व्रता में भी गय प्रत्यय होता है, ये भी दृष्टांत है। ये छह सूत्र है, जिस सूत्र से रूप बना है, जिस सूत्र से यह, ये सब एक दो तीन चार पांच छह रूप, इसके लिए छह सूत्र है पाणिनि जी का, उन छह सूत्रों को ही व्यवस्थित भाषा वाले सूत्र माने गए हैं। संशित व्रत सद्विधि, सद्विधि सत्य प्रत्ययों का नाम है, क्षत्रिय और शांश प्रत्ययों का नाम है सत, तौ सत, एक सूत्र ही है लघु में आया है तौ सत, आगे में बहुत ग्रंथ में पढ़ेंगे आप तौ सत। अब देखिए अवंग स्फोटायन से को पढ़िए, पदांते एंगंद से गोर अवंग वा अची, अति नहीं है अची, अति बिहारियों का अति, बिहार में बहुत प्रयोग होते अति जानते हैं ना, बिहार बंगाल में अति बहुत प्रयोग, किसी भी चीज का नाम अति है। काम के ऊपर आपको अनुमान करना पड़ता है। पहले पहली बार हम जब गुरु आश्रम में पहुंचे मुंगेर में और इधर उधर सेवा में, तब बाद में उनको रसोई घर में डाल, तो मिश्रा जी थे रसोईया, अब वो हम पर बहुत बिगड़े एक बार, तो जो छोंक दिए थे वो छोंक जलने लगा, वो हाथ खाली था, वो अति लाओ अति लाओ अति लाओ, तो क्या लाओ अति लाओ, समझने अति क्या होता है, अति लाओ चिल्ला रहा, और फिर इधर उधर देखा जाके दो कपड़ा उठा करके लाए और उसको उतार के खड़ा, मैं समझाती हूँ मैंने कपड़ा पकड़ हफ्ता भर बाद में ऐसे प्रसंग आ गया, फिर वो बोलेंगे अति लाओ अति लाओ, मैंने उड़ा कपड़ा दिया उठा के मेरे ऊपर डाल दिया गुस्सा, अरे आज अति बोल रहा हूँ तो कपड़ा ला रहा, कहेगा नमक ला, मैं आज नमक अति हो गया। मैं कहा तो यार क्या करें, ये क्या अति बिहारियों की अति समझ नहीं आती। पौधा अति का मतलब, फिर उसने पूछा मैंने आराम से भोजन खाया हुआ आराम से बैठा था, तो क्या है उस दिन अति बोल से कपड़ा लाया, आज अति करने से मैं कपड़ा लिया तो मेरे को नाराज हो रहे हो, नमक आप बोलते हो, ये क्या बात। वो कहते हैं अति मीन्स तुम्हारा प्रसंग, इसी तुम लोग प्रसंग बोलते हो ना, तो प्रसंग समझो क्या जरूरत है मुझे, मैं किसके लिए परेशान हो रहा हूँ, वो चीज रख देना उसका नाम अति। मैंने कहा समझते समझते हाल हमारी खराब हो जाएगी, तुम्हारी परिस्थिति समझू मैं पहले, तुम्हें क्या जरूरत है, और उसमें लाऊं और ना लाऊं जब तुम्हारे अनुकूल ना हो फिर तुम पटकोगे, अति मत बोला करो भाई, मैंने सीधे सीधे बोलो जो क्या चाहिए, अति मत बोलो। और यहाँ व्याकरण में आया तो अति का मतलब प्रस्व वर्ण। मैंने जब पढ़ा लघु खेरास आश्रम 1984 में, तो मैंने कहा देखो यहाँ भी अति आ गया, परेशान हो गया मैं, यहाँ भी अति आ गया, इनको पुराना अति डर के अति कहने से, क्या बाबा यहाँ भी अति, तो नहीं नहीं नहीं यहाँ तो रस्व का, मैंने कहा तब ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्न सर अपनी कल्पना करते रहो, व्याकरण भी पढ़ना हो जाएगा क्या, कल्पना कोई कुछ करेगा, तो अति मने यहाँ रस्व वर्ण नहीं ठीक है, अची यह अति का अनुवृत्ति नहीं है, अची का अनुवृत्ति। पदांते इंगंति से गौर अवंग वास्यादची संहिताया विषय, पूरा बोलूंगा तो सब बोलना पड़ेगा, ये आदिवादी वृत्ति लिखे हुए हैं। पदांते एंगंत से गो अवंग वास्यादची संहिताया विषय, पदांत एंग गो शब्द, पदांत एंग गो शब्द, दृष्टांत क्या है गवाग्रह, गोहो अग्रह पहले भी आपने पढ़ा था, षष्ठी तत्व समास है, षष्ठी तत्व समास हुआ है, गोधन अग्रम स्थिति बन गया, बीच की प्रक्रिया समास का जो करना है करने के पश्चात गोधन अग्रम इस अवस्था में समास का नित्य संहिता संज्ञा परासन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा करने के अनंतर संधि कार्य कर्तव्य में सबसे पहले एचोयवायावह की प्राप्ति हुई, उस एचो यवायावह को बाध करके आप अवंग स्फोटायन को लगाएंगे, बाद में सर्वद्रवाशी को बुलाऊंगा, पहले करूंगा अवंग स्फोटायन। हाँ एक बात और, स्फोटायन महर्षि का नाम क्यों पड़ा, वैयाकरणों में प्रत्येक वर्ण में एक शक्ति विशेष है जिसके वजह से प्रत्येक वर्ण से हमें कुछ न कुछ अर्थ की प्राप्ति, उस शक्ति विशेष का नाम व्याकरण में स्फोट, वह स्फोट वर्ण में है, शब्द में है, पद में है, वाक्य में भी है। वर्ण समूह का नाम शब्द है, प्रकृति प्रत्येक विशिष्ट का नाम पद है, पद समूह का नाम वाक्य है, प्रत्येक में अलग अलग प्रकार का स्फोट होता है, उसको वर्ण स्फोट, शब्द स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट बोलते हैं। वैयाकरण लोग स्फोटवादी हैं, वर्ण अनित्य होने पर भी स्फोट नित्य है, स्फोट ही आत्मा है व्याकरण का, स्फोट ही ब्रह्म है व्याकरण में, स्फोट का ही अनुभूति से मोक्ष होता है व्याकरण, और प्रत्येक वर्णोच्चारण में स्फोट है, स्फोट के बिना कोई वर्ण की भी उच्चारण नहीं हो सकती, समस्त शब्द समस्त पद समस्त वर्ण वाक्य जो कुछ भी उच्चारण होता है उन सब का आधार, चाहे व्यक्त चाहे अव्यक्त शब्द भी क्यों ना हो, उन सब का आधार स्फोट है, स्फोट ही है अपने विचार और ध्यान का आधार अधिष्ठान जिसका, ऐसे ऋषि का नाम स्फोट आय, स्फोट एव अयनम ध्यान से आधारो यस स्फोट आयनम, जिसको नित्य स्फोट का चिंतन में समाधि लग जाती थी ऐसे ऋषि का नाम स्फोट आय, स्फोट का चिंतन विभिन्न प्रकार के स्फोटों को तत्त्व रूपेण उपाधि विशिष्ट स्फोटों को उपाधि रहित अवस्था में अनुभूति करने का प्रयास करने वाले ऋषि का नाम स्फोट है। व्याकरण से भी मोक्ष होता है, वेदांत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 14 सूत्रों से मोक्ष होता है, पूरा व्याकरण पढ़ने की भी जरूरत नहीं। लेकिन कलयुग के मंद बुद्धि वालों के लिए पूरा 4000 सूत्र रट के अंतकरण शुद्धि करके सूत्रार्थों को पढ़कर रूपों का सिद्धि करके रूपों को चलाने के पश्चात वाक्यपदि नाम ग्रंथ में जहां व्याकरण का आत्म विस्फोट का चिंतन किया गया ब्रह्मवाद में, उस ब्रह्मवाद का श्रवण मनन निध्यासन करने से व्याकरण से मोक्ष हो जाए। आधे मात्रा भी व्यर्थ नहीं, पहला बता था ना पहले पतंजलि महर्षि कहते हैं अर्ध मात्र भी न व्यर्थम भवति, आधी मात्रा भी व्याकरण का व्यर्थ। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते हुए जो तरंग निकलता है वह तरंग आपके अंदर के पापों को नाश कर देता है, अंतकरण की शुद्धि होती है। सकाम कर्मों से जन पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए कोई अणची कोई अणची कोई अणची कहना कोई गलत नहीं, इससे जितनी शीघ्र अंतकरण शुद्धि होती है और कोई रास्ता नहीं। अनुभव सिद्ध बात, निष्काम कर्मयोग करोगे अहंकार होगा, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने क्या किया, आपस में दो गुरु भाई गुरु बहने लड़ती, तुमने क्या किया, मैंने अपने गुरु बहनों को देखा है ना गुरु आश्रम में क्या होता है तमाशा, गुरु भाइयों में इतना लड़ाई नहीं होती जितना गुरु बहनों में लड़ाई होती, इतने अहंकार चढ़ जाते होंगे, थोड़ी सेवा करने का अवसर दे दो। तब मैंने एक नियम बनाया, जब सारा आश्रम के वातावरण देखा, एक गुरु बहन सबसे टॉप में आ गए, सेक्रेटरी बन गए, चीफ सेक्रेटरी अंतरराष्ट्रीय संस्थान का चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद वो हिटलर भी फेल हो गए उसके सामने, इतिहास पीछे रह गया, हिटलर का इतिहास बेकार गया, बेचारा कहीं जिंदा होगा तो कहीं भूत प्रेत में वो शर्माता होगा इस अमृतानंद को देख करके, ऐसी हिटलर शाही। तब मैंने पर्चा बनाया था गुरु जी को दिया था, हेड इज हेडेक, अपॉइंटमेंट इज डिसअपॉइंटमेंट एंड पावर इज पॉइजन, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस, बस मुझे इन चीजों से बचाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम गुरु से, कहीं हेड बना देते हैं तुम डिपार्टमेंट हेड हो, लो चाबियां पकड़ो, और चाबी लिए हुए मैं किचन का हेड हूं, कोई चाय नहीं पिएगा यहाँ, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा ऐसा नहीं करेगा, लत पत सल परेशान सब हेड बन गया ना, अब हेड हो गया तो हेडेक, तो क्या कर, हेडेक क्रिएट हो ही जाए। अब अपॉइंटमेंट दे वहां डिसअपॉइंटमेंट जरूर, किसी से अपॉइंटमेंट लेके जाना नहीं इच्छा, आदमी दुखी हो गया। और जो अमृतान को देखा सीट में बैठी जो नाच उसने नाची, मैंने माँ काली की अवतार हो गया यहाँ पे आश्रम के अंदर, तो मैं समझा पावर इज पॉइजन, पावर जो आ गया ना हाथ में उससे खतरनाक साधु के लिए कुछ नहीं, सभी के लिए साधु के लिए। तो गुरु जी जब पढ़े तो उसको ले जाके अमृतान को, गुरु जी बड़ा कमाल करते हैं, वो कहते देख तेरे राज्य में एक चेला का ये जवाब है तुम्हारे गुरु भाई का, गुरु बहन पढ़ी किसने लिखा है, वो नीचे लिखा था SDS, शांतिकारी मात्र शॉर्ट मार के SDS लिखा होगा, वो समझ गई, फिर वो मेरे पास आई, तुमने लिखी गुरु जी को दिया, लगा क्या हुआ किसके लिए उद्देश्य करके लिखा है तुमने, नीचे नहीं लिखा है क्या, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस, मुझे अपने लिए उद्देश्य करेगा, किसके अंदर तुमने ये सब देखा है, मेरे भगवान में भी देखा है, क्यों उसको कहते तेरे अंदर देखा, नहीं तो फिर भ्रंत हो जाएगा, वही रणचंडी हो जाएगी वो। मैंने कहा ये नमस्कार है, तू अपना हसमुखी रहो ठीक है, ज्वालामुखी नहीं बनना। वो बहुत मुश्किल होता है सब संसार में व्यवहार, से बातों को पलटनी पड़ती कई बार, उसी को लेकर लिखा है, लेकिन क्या करो, उसे बोल नहीं सकते ना, तुम्हारे वजह से लिखा है, लास्ट वाला पावर इस पद तुम्हारा है, तो कैसे कहेंगे, तुरंत बिगड़ जाएगा मामला। तो फिर एक दिन आराम से बैठे थे जब, तब मैंने उसको बोला, देखो तुम हसमुखी रहती हो ना हमारे सामने, बहन तो सदा ऐसे ही रहेंगे, तुम्हारे लिए लिखा था पावर इस पर्सन की क्या और गुस्सा नहीं होना तुम्हारे ही नाम। तो ऐसे गुरु बहनों को हमने झेला है ना, तावंग स्फोट आए ना उससे गोधन स्फोट हो आए ना मे से सब मोक्ष मार्ग है सब मुश्किल है। कर्मयोग पर बोल रहा था ना, कर्मयोग इतने अहंकार होता है, निष्काम कर्म कहते हैं लोग, यहां कर्म सबसे कोई झंझट नहीं, रटोगे, रटता नहीं है, स्मृति बनती नहीं है, तुम खुद को कोसोगे, किसको तो बोलो बोलोगे नहीं कुछ, किस पर डंडा तो नहीं चलाओगे। अब कर्मयोग में सब पर डंडा चलता है, अधिकार जंगला नहीं हो, सब पर डंडा चलता है। अब यहां तो रटते रटते रटते अपने आप अंत गण से देगा, सबसे बढ़िया काम सेफेस्ट वे ऑफ अंत गण से, इसे कहता आप लोग रटो रटो रटो रटते हैं। तो स्फोट आयन स्फोटो आयनम यश ध्यानागर आधारम यश सा स्फोट आयनम। उस ऋषि के मत में क्या होता है, पदांत एंग में स्थित, पदांत एंग में स्थित गोश, ये गो कैसा है, शक्ति का तत्व समास हुआ है ना, शक्ति का एक वचन का और प्रथमा के एक वचन दो पदों की जो समास हुई थी, ये पद है, इसलिए इसलिए पदांत है ओ एंग, पदांत एंग है और कैसा ये गो शब्द भी है, पर में अग्रम क्या है अक्ष भी है, ये पूर्व है और वो पर है, लेकिन अब पर लगने की जरूरत नहीं कि पूर्व पर उभय के स्थान पर आदेश हमें करना नहीं है, सप्तमी निर्दिष्ट है पूर्वस्व, तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्व, तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्व सूत्र से पूर्व को ही करना है, एंगंत के स्थान पर ही करना है, स्थानीय का निर्देश निर्णय हो गया, सर्वत्र भाषा गो हो, षष्ठी है ना वहां पे गो हो, उसी की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए गौ शब्द के स्थान में ही करना है, दोनों के स्थान में तो करना ही नहीं, यह संशय ही नहीं, कोई परिभाषा को लाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए कह दिया तस्वीर दृष्टि पुरुष, उसकी भी जरूरत नहीं, कि स्थानीय का निर्देश स्पष्ट जिसे ना जलाम जैसे स्पष्टम, वैसे अब गो शब्द के स्थान में कैसे गो शब्द पदांत एंग गंत गो शब्द के स्थान में करो, ऐसे स्पष्ट स्थानीय का निर्देश है, इसे स्थानीय में कोई संशय, लेकिन प्रसंग क्या है, यहां आदेश करना है अवंग, अवंग कैसा है अनेकाल, अनेक काल होने से पहले षष्ठ्यंत निर्देश सूत्र में विद्यमान होने से अलौंत्य आता है, वो अलौंत्य को बात दिया अनेकाल से, सबसे नहीं भाई अनेकाल है तुम्हारा काम या नहीं है, ये काल का काम नहीं है ये अनेकाल, इसे अनेकाश सर्वस्य आकर के कहता है संपूर्ण गो शब्द स्थान पर आदेश कर दो, ये तो कहे ना अनेकाल जो वो संपूर्ण के स्थान पर आदेश होना चाहिए, तब उस अनेकाश सर्वस्य को व्यवस्थित कर रहा है कौन सूत्र, गिच्छा, उसको बात करके गिच्छा सूत्र आया, क्योंकि अवंग के अंगकार हलंत्यम से एक संज्ञा होकर लोप हो गया है, अव आदंत बचा हुआ है, इसलिए ये जो अव है इंगित आदेश, गिद आदेश बोला जाएगा, इंगित आदेश हो रहा है, जो गिद आदेश होगा वो संपूर्ण के स्थान पर ही होगा, अंत्यल के स्थान पर, और गो शब्द का अंत्यल कौन है, ओ का, केवल ओ, इस ओ के स्थान पे हमें केवल आदेश करना है, इसे क्या स्थिति बनी, ग हल बच गया अलग, ग धन अव धन अग्रम, गव धन अग्रम, अकह सवर्णे दीर्घ गवाग्रम, ये भी विकल्प से करता है, स्फोटायन के मत में कर रहे हैं ना, पाणिनि के मत में तो करेंगे नहीं, अब हम और पाणिनि का मत बता अमंगादेश अभाव दशायाम सर्वत्रवासा गो हो, पढ़ा है ना आपने कल सर्वत्रवासा गो सूत्र लगे गो अग्रम भी एक रूप बनेगा। दूसरा रूप क्या बनेगा? प्रकृति भाव हो गया गो अग्रम, और प्रकृति भाव का भी अभाव दशा में एंग पदांता दशी गो ग्रम। ये दोनों रूप तो कल बना चुके हैं आप, इसलिए और दोबारा नहीं कह रहा हूं ज्यादा, है ना। ये दोनों कल बनाया है तो कुल तीन रूप हो गया, गवाग्रम एक स्फोटायन मते पाणिनी मते गोग्रम और पाणिनी मते ये वो प्रकृति भाव पक्ष है। ये सारो गवाग्रम गोग्रम गोग्रम तीन रूप पदांते एंग से गौर अवंग वा अच्छे पदांत में स्थित एंगंत गो के स्थान पे अवंग आदेश विकल्प से होता है अच के पर। इसलिए अवंग एक पक्ष हुआ तो आकाशवर्ण दीर्घ भी लगाना पड़ेगा, युवा में अदंत है तो आकार का आकार के साथ आकाशवर्ण दीर्घ हो गया गवाग्रम बन गया। तो पूरी प्रक्रिया बोलिएगा कैसा होता है गो अग्रम इति षष्ठी तत्पुर समास है हृदय गोधन अग्रम इत्यवस्थायाम समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायाम कृते परासनिकर संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति संधि कार्य कर्तव्ये गोधन अग्रम इत्यत्र एचो अयवायावः इत्यनेन अवादेश कार्ये प्राप्ते तं बाधित्वा अवं स्फोटायनस्य इत्यनेन सूत्रेण वैभाषिक अवंग आदेश कृत है तच्च गित्वात् अनेकाचित् सर्वस्य इत्यनेन प्राप्त सर्वादेशं बाधित्वा अन्त्यस्य ओकारस्य स्थाने आदेश कृत है गादन अवदन अग्रम इत्यवस्थायाम् अज्जीनं व्यञ्जनं परिणः संयोज्यमिति न्यायेन वर्ण सम्मेलने कृत है गवदन अग्रम इत्यवस्थायाम् आद्गुण अधिंगुण तथा सत्ताल से स्थानांतर तम सूत्रत्रय अधिक सहकारेण आद्गुणेन इत्यनेन गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा ह्रस्व दीर्घ ऊ काल झुस्व दीर्घ पुतः तुल्यास प्रयत्न सवर्णम स्थानांतर तम ये सूत्रत्रय सहकारेण अकह सवर्ण दीर्घ इत्यनेन सवर्ण दीर्घैकादेशी कृते गब्धन आदन ग्रम इत्यवस्थायां पुनः अज्ञेन व्यञ्जनं परेण संयोज्य इत्यनेन वर्ण सम्मेलन करते गवाग्रम इति रूपं प्रथमं सिद्धं। तत्पश्चात अवंगादेश अभाव पक्षे सर्वत्र भाषा गो इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भाव पक्षे गो अग्रम इति द्वितीयं रूपं सिद्धं। तेनैव सूत्रेण प्रकृति भाव अभाव पक्ष है एंग पदांत दति सुप्तिमंतम पदम इत्यनेन सूत्रेण सहकारेण एंग पदांत इत्यनेन सूत्रेण पूर्वोपैकादेशे कृते गोग्रम इति तृतीयं रूपं सिद्धम्। ये प्रक्रिया से तीनों रूप सिद्ध हो जाते। पदांते किम गवि यहां भी पुनः पदकृति कर रहे हैं पदांत एंगंत गो ये कहने क्या जरूरत केवल एंगंत गो कह दो पदांत को हटाओ वृत्ति से अनुवृत्ति मत करो कहो एंगंत से गोर अवंग वा अच्छी इतना वृत्ति बनाइए क्या बनाएंगे एंगंत से गोर अवंग वा अच्छी पदांत नहीं कहेंगे। अब सप्तमी अंत का दृष्टांत ले रहे हैं यहां प्रतिदारण में गोधन गी गो शब्द प्रातिपदिक से गी सप्तमी का एक वचन है और यह है प्रातिपदिक बचेगा गोधन ई यहां गकार को अंत में नहीं कर देना अंत में नहीं आएगा यहां भी कोई संज्ञा हो रहा है दशत्व तद्धित है और रश्मि गोधनी। अब ये सुख होने के नाते सप्तमी के वचन संपूर्ण का नाम पद है शुक्तिमंतम। और इस पद के अंत में क्या है, ये पदांग ये है। और जो गो में ओ दिख रहा है ये गो शब्द है, एंगंत भी है, इसमें कोई संशय नहीं, ठीक है ना। किंतु अपदांत है ना, पद के बीच में ग ओ ई तीन है ना पद में, अभी अवयव टुकड़े उसमें से ग आदि हो गया, ई अंत हो गया, बीच में ओ है, पद मध्य में पदांत में नहीं, इसलिए अपदांत अपदांत गोश। यदि सूत्र में पदांत नहीं कहे होते तो यहां भी अवंग हो जाता, अपदांत गो एंगन शब्द में भी अवंग हो जाएगा और रूप क्या बनता, गवे बन जाता, बनना चाहिए गवी हो जाएगा, अवंग होएगा तो गुण होगा, फिर आकई के साथ गवे रूप बन जाएगा, चतुर्थी जैसे दिखाई देगा, चतुर्थ शब्द में बराबर इष्ठेय अनिष्ट रूप बन जाएगा, इसीलिए पाणिनि ने पदांत कह दिया, अब अनिष्ट रूप नहीं बनेगा। पदांत कहने के वजह से इस जगह पर अवंग होगा ही नहीं, क्योंकि अपदांत सीधा साधा ये चाया वह लग गया, गव अव ई मिला दिया गवी, यदि पदांतात की अनुवृत्ति करके पदांत ना कहा गया होता तो यहां पर भी अवंग आदेश होकर के अनिष्ट रूप बन जाता, वह न होवे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पदांतात की अनुवृत्ति करके पदांत करके उसको विभक्ति प्रणाम करके प्रयोग कर दिया। इस प्रकार सूत्र का विचार भी पूरा हो गया।